Pekao TFI z grupy Pekao Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, jest 17 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Premier uczestniczy wirtualnie w posiedzeniu Rady Europy w sprawie epidemii. Za chwilę więcej o tym nasz reporter. Z 1,5% do 1 obniżyła stopy procentowe Rada Polityki Pieniężnej. Amerykanie i Chińczycy osobno rozpoczęli pierwsze testy kliniczne potencjalnej szczepionki. Rozpoczyna się właśnie wideo posiedzenie Rady Europy. Unijni przywódcy będą rozmawiali przy wykorzystaniu kamer, mikrofonów i internetu o pandemii koronawirusa. Z Warszawy łączyć się będzie z nimi Mateusz Morawiecki. A my łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, jak wygląda wideo spotkanie szefów rządów i o czym dokładnie mają rozmawiać? Przewodniczący Rady Europy Charles Michel prowadzi wideokonferencję z gabinetu w Brukseli. Przed sobą ma dwa ekrany. Na jednym widać osobę, która akurat zabiera głos, na drugim jest ponad 20 małych ikonek, w których wyświetlają się prezydenci, premierzy i kanclerze. Podobny widok w swoich stolicach mają też szefowie rządów. Przywódcy nie spotykają się osobiście, rzecz jasna, po to, by ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Politycy europejscy mają rozmawiać o tym, jak zahamować wzrost liczby zakażeń oraz gdzie należy najpilniej dostarczyć środki medyczne. Ma być też mowa o przyspieszeniu badań nad wirusem oraz o tym, jak ograniczyć wpływ pandemii na unijną gospodarkę. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Będzie mniejsze oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada Polityki Pieniężnej w trybie nadzwyczajnym obniżyła stopy procentowe. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego została obniżona z 1,5% do 1. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie NBP. Pasażerowie, którzy od 9 do 11 marca jechali autobusami PKS Grójec, m.in. do Warszawy, Białobrzegów czy Zbroszy, są proszeni o pilny kontakt z sanepidem w Białobrzegach. U jednego z kierowców stwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna od wczoraj przebywa na oddziale zakaźnym w radomskim szpitalu specjalistycznym. Zdaniem lekarzy stan 43-latka nie budzi niepokoju. Natomiast wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, powinni poddać się badaniu. Apel sanepidu dotyczy osób, które 9 marca jechały z Białobrzegów do Warszawy, z Warszawy do Grójca, z Grójca do Białobrzegów i z Białobrzegów do Goszczyna. 10 marca dotyczy to 7 kursów. Białobrzegi, Stara Błotnica, Białobrzegi, Białobrzegi, Goszczyn, Grójec, Grójec, Radom, Radom, Grójec, Grójec, Zbrosza, Zbrosza, Grójec, Grójec, Białobrzegi. 11 marca chodzi o dwa kursy. O 6 Białobrzegi-Goszczyn i o 6.40 Goszczyn-Białobrzegi. Wszyscy ci pasażerowie powinni skontaktować się telefonicznie z sanepidem w Białobrzegach albo inną stacją właściwą dla miejsca zamieszkania. Anna Orzeł, Polskie Radio. Chińskie władze zezwoliły naukowcom na rozpoczęcie na ludziach testów eksperymentalnej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Badacze z Akademii Wojskowych Nauk Medycznych otrzymali zezwolenie na rozpoczęcie pierwszego etapu prób. Ma on sprawdzić, czy szczepionka jest bezpieczna. Amerykańscy naukowcy wczoraj poinformowali, że rozpoczęły się testy potencjalnej szczepionki opracowanej przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych. W Rosji liczba zakażonych wzrosła do 114. 104 osoby wróciły chore z zagranicy, a 10 przypadków to tak zwane zakażenia kontaktowe. Federacja o północy ogranicza możliwość wjazdu dla obcokrajowców. Przekroczyć granicę będą mogli dyplomaci, oficjalne delegacje, akredytowani dziennikarze, załogi, pasażerowie statków morskich i powietrznych oraz osoby jadące na pogrzeb krewnych. Władze Moskwy wprowadziły ograniczenia dotyczące zakazu organizowania jakichkolwiek przedsięwzięć, których liczebność przekracza 50 osób. Zamykane są placówki kulturalne, sportowe i oświatowe. Szkoły i uczelnie mają przejść na system zdalnego nauczania, natomiast przedszkola i żłobki wciąż będą działać. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ma dowodów na to, by zwierzęta domowe, jak koty i psy, przenosiły koronawirusa, mówią lekarze weterynarii. Takie jest też stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia i Głównego Inspektoratu Weterynarii. W ostatnich dniach w internecie zaroiło się od nieprawdziwych informacji, według których ludzie mogą zarazić się od psów i kotów koronawirusem, w związku z czym porzucają swoje zwierzęta. To nieprawda, przekonują lekarze weterynarii. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że pies lub kot nie może zarazić się koronawirusem lub być jego biernym nosicielem, tłumaczy weterynarz Paweł Rabiega. Jeśli mamy do tej pory taką ogromną ilość zarażeń wśród pacjentów dwunożnych, to moje pytanie jest proste. Dlaczego nie mamy ani jednego potwierdzonego przypadku? przypadku zarażenia COVID-19 u zwierząt. Nie oznacza to jednak, że możemy pozwolić sobie na zaniedbywanie podstawowych środków ostrożności, mówi lekarz weterynarii ze SGGW Magdalena Walewska. Zachować odpowiednią higienę, zadbać o mycie rąk po kontakcie ze zwierzęciem, unikać dużych skupic ludzkich. Główny inspektorat weterynarii zwraca uwagę, aby osoby, które nie mogą zapewnić zwierzętom należytej opieki, na przykład z powodu hospitalizacji czy kwarantanny, w pierwszej kolejności zwracały się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. Sprawą zajął się Marcin Pośpiech. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 17:00 informacje sportowe Jan Kałucki. To było do przewidzenia. Piłkarskie Mistrzostwa Europy w tym roku się nie odbędą. Taką decyzję podjęła UEFA podczas wideokonferencji z krajowymi federacjami. Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa zawieszone zostały niemal wszystkie europejskie ligi piłkarskie, dlatego decyzja UEFA była formalnością, mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. UEFA wykazała się solidarnością i ze zrozumieniem potrzeb lig krajowych i uznała, że najważniejsze jest dokończenie bieżącego sezonu w rozgrywkach krajowych, jak i w Lidze Europy i Lidze Narodów. A żeby móc w ogóle te rozgrywki dokończyć, no to nie było mowy, żeby rozgrywać jeszcze w tym roku turniej Euro 2020. No i tenże turniej został przesunięty o 12 miesięcy. Ma się odbyć w 2021 roku w dniach 11 czerwca, 11 lipca. Powtórzmy raz jeszcze. Euro 2021 rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 11 lipca. Dodatkowo UEFA chciałaby, to wariant optymistyczny, aby wszystkie rozgrywki w ligach krajowych oraz europejskie puchary zostały ukończone do 30 czerwca tego roku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy miałyby się odbyć finały Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Według nieoficjalnych informacji to 27 i 24 czerwca. Czekamy cały czas na oficjalny komunikat. Nie tylko UEFA przekłada swoje najważniejsze rozgrywki. Copa America, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej, również zostały przełożone o rok. Impreza odbędzie się w 2021 roku w Argentynie i Kolumbii. Dziś też miała być decyzja w sprawie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I tu możemy mówić o małej niespodziance, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zdecydował się na zmianę terminu. Thomas Bach, a więc przewodniczący MKOL, zapewnił, że impreza w Tokio odbędzie się w terminie. Dodatkowo zachęca sportowców, aby dalej trenowali i uczestniczyli w kwalifikacjach. I na koniec odetchnijmy od tych wszystkich wydarzeń związanych z koronawirusem. Tom Brady po 20 latach odchodzi z New England Patriots. To drużyna, która rywalizuje w lidze futbolu amerykańskiego. Brady to legenda tej dyscypliny. 6 razy sięgał po mistrzowski tytuł. To trochę tak jak Michael Jordan, który kiedyś odchodził z Chicago Bulls. Nie wiadomo, do jakiego klubu dołączy słynny rozgrywający. Na decyzję Brady ma jednak sporo czasu. Sezon NFL rusza dopiero we wrześniu 2020 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na Pomorzu wzrastające do dużego i nad morzem przelotne opady deszczu. Słaby deszcz możliwy także na Roztoczu. Rano w kotlinach sudeckich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 11-12 na północy do 16, nawet 17 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk! I zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak.

Zapraszamy do Trójki. Zachęcamy, by w domu pozostać. Najlepiej, by pozostać z programem Trzecim Polskiego Radia. A przy okazji, proszę Państwa, zostając w domu, słuchając Trójki, można odrobinę pozwiedzać. Sztuka nowoczesna prosto z Seulu. Platforma streamingowa wiedeńskiej opery, Muzeum Techniki Użytkowej z Berlina. Czy na przykład wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego. Najsłynniejsze placówki kultury zapraszają na zwiedzanie online. Wszystko po to, byśmy zostali w domu. Co można zobaczyć w cyfrowych muzeach? Sprawdzała Monika Suszek. Skoro już wszystkie placówki kultury w kraju są zamknięte, skoro jesteśmy uziemieni i muzeów ani tych w pobliżu, ani tych na drugim końcu świata na razie nie zobaczymy, dorobku kultury możemy poszukać w internecie. A mamy w czym wybierać. Na początek przenosimy się do centrum Londynu. British Museum, otwarte online. Take a look at the British Museum, one of the most impressive museums I have ever visited. Kto jednak wolałby przenieść się jeszcze dalej, poza granice Europy, ale nie ma ochoty na wycieczkę po muzeum, to może warto skusić się na operę. Najsłynniejsza opera w Nowym Jorku, która ze względu na ograniczenia melomanów związane z rozwijającą się pandemią koronawirusa właśnie udostępniła bezpłatnie pokazy części swoich spektakli. Również polskie placówki mają wiele do zaoferowania. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wirtualnie otwiera swoją stałą wystawę dla zwiedzających. Nafta, oliwa, wszelkiego gatunku, szmaran domaszny, samochodów. Wybierzemy się przede wszystkim na spacer po wystawie 1000 lat historii Żydów Polskich, po naszej wystawie stałej. Mówi Żaneta Czerzniewska z Muzeum POLIN. Jeśli odwiedzicie nas na stronie internetowej na polin.pl, w zakładce wirtualne wystawy znajdziecie wszystko to, co prezentowaliśmy w ostatnim czasie. A Muzeum Powstania Warszawskiego wirtualnie otwiera stałą ekspozycję. Ale nie tylko, mówi dyrektor placówki Jan Ołdakowski. Będziemy to muzeum również rozszerzać o takie wycieczki z przewodnikiem, które będzie można w naszych mediach społecznościowych zobaczyć. W przyszłym tygodniu będziemy zwiedzać magazyny muzealne. Nikt z niepracowników muzeum nie był w magazynach, bo są to najbardziej, najpilniej strzeżone i najlepiej chronione przestrzenie w muzeum. W magazynach sztuki mamy ostatnio obraz Mehofera, obraz pokazuje płonące Stare Miasto. Mamy dwa obrazy Baczyńskiego, mamy rysunki Anody. Miłośnicy filmów, reportaży czy spektakli teatralnych również nie powinni być rozczarowani, dodaje Marta Szutkowska. W zasobach Ninoteki przede wszystkim można znaleźć dokument, fabuła i teatr. To są takie nasze znaki rozpoznawcze. Te materiały sięgają dwudziestolecia międzywojennego, a kończą się współcześnie. Codziennie o godzinie 20 w stronie głównej robimy takie pokazy właśnie wybranych przez nas fabuł, dokumentów i spektakli. To wszystko można oglądać za darmo i bez reklam. Dziś w Ninotece będzie można zobaczyć filmy Jana Holoubka Pocztówki z Republiki Absurdu. No i jest, proszę Państwa, mówiąc krótko, z czego wybierać. Przeglądać tę ofertę można, do czego zachęcała Monika Suszek, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia, do czego ja osobiście zachęcam. W Trójce już teraz Coldplay. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. A missionary. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 17.21. Zapraszamy do Trójki. Po ostatnich wyborach w Izraelu rząd ma tworzyć Benny Gantz, rywal Benjamina Netanyahu, rządzącego już od 11 lat. A w tle rozgrywa się batalia z koronawirusem, która wpłynęła notabene na odroczenie procesu korupcyjnego przeciwko Netanyahu, odroczeniu do maja. A o szczegółach tej skomplikowanej sytuacji opowie Państwu Paweł Drost. Dzień dobry. W Izraelu Benny Gantz, lider dotychczas opozycyjnej partii Niebiesko-Biali, otrzymał misję stworzenia rządu. Nie jest pewne, czy jego działania zakończą pogłębiający się kryzys polityczny w państwie. 2 marca Izraelczycy po raz trzeci w ciągu roku wybierali skład Knesetu, izraelskiego parlamentu. Na scenie ścierali się wieloletni premier Benjamin Netanyahu, lider partii Likud oraz były wojskowy Benny Gantz, lider niebiesko-białych. Kolejne wybory nie wyłaniały zdecydowanego zwycięzcy. Mimo że teraz Netanyahu zdobył w Knesecie więcej miejsc, to Gantza wsparły mniejsze partie i to on ma obecnie niecały miesiąc na stworzenie rządowej koalicji. Przyszedł czas, by odłożyć oręż i znowu połączyć cały Izrael i jego obywateli. Pokonamy koronawirusa, przejdziemy przez kryzys i pokonamy nienawiść, ponieważ nasza nadzieja jest wciąż żywa. Izrael mierzy się z epidemią koronawirusa. 304 osoby to liczba zarażonych. Zamknięte są szkoły i uniwersytety. Zabronione zostały zgromadzenia powyżej 10 osób. 70% pracowników firm prywatnych pracuje z domu. W niedzielę sala plenarna Knesetu została poddana pełnej dezynfekcji. Państwa i moim gościem przy telefonie jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry. Kryzys epidemiologiczny już teraz przełożył się na politykę Izraela. Ze względu na sytuację, proces sądowy, podczas którego Benjamin Netanyahu miał mieć postawione zarzuty o korupcję, został przełożony na 24 maja. Przypomnijmy, że zarzuty są bardzo poważne. Bibi, jak bywa nazywany pieszczotliwie w Izraelu premier Netanyahu, nie pozostaje jednak bierny. Zaproponował właśnie, że w związku z epidemią przez pół roku jest gotów stać na czele rządu kryzysowego. Netanyahu argumentuje, że czwarte wybory parlamentarne w tak krótkim czasie i w obliczu epidemii to byłaby katastrofa dla kraju. Przedstawia się właściwie jako taki mąż opatrznościowy, jako nadzieja państwa. Dokładnie tak. Zresztą premier Netanyahu za moment przestanie być tym King Bibi, jak się go określa, od 2012 roku, kiedy dostał taki tytuł przez tygodnik Time. Natomiast faktem jest, że epidemia koronawirusa w Izraelu jest bardzo poważna. sprzyja przede wszystkim premierowi Netanyahu, który stara się wykreować z jednej strony na takiego właśnie zbawiciela, na takiego, jak to on często o sobie mówi, Mr. Security, czyli tego, który przywraca bezpieczeństwo Izraelczykom, ale zarzuca mu się jednocześnie, że próbuje wykorzystać ten wyjątkowy stan, żeby doprowadzić do w zasadzie zablokowania możliwości wykreowania nowej koalicji przez tego, który dostał takie zadanie, czyli przez Benny Gantza i jego koalicjantów, ponieważ propozycja, którą wystosował, czyli stworzenia takiego wyjątkowego rządu, ona ma trochę podwójne dno, bo z jednej strony propozycja jest taka, utwórzmy rząd nie tyle jedności narodowej, ale taki rząd w stanie wyjątkowym na 6 miesięcy, a potem zobaczymy. A potem zobaczymy, proponuje, to w zasadzie możemy w takim układzie wyjątkowym zrealizować całą kadencję, czyli 4 lata, przy czym ja, czyli premier Netanyahu, byłbym w pierwszej turze premierem, a mój konkurent, czyli Benny Gantz, mógłby być w drugiej turze, czyli po 2 latach. I to jest zdecydowanie, okazało się nie do przyjęcia przez Kahol Lawan, czyli przez niebiesko-białych. I dzisiaj efekt mamy taki, że to oni próbują tworzyć koalicję i tworzą ją także w sytuacji wyjątkowej. Benny Gantz tak to podkreśla, że Izrael boryka się nie tylko z epidemią koronawirusa, ale także ma przed sobą równie poważne, jeżeli nie poważniejsze wyzwania i zagrożenia, jakim są z jednej strony przyszłość państwa, zachowanie jego świeckiego charakteru i takiego projektu syjonistycznego, niezdominowanego przez ortodoksyjnych, mniejszościowych, bardzo prawicowych Żydów izraelskich. To ma być Izrael dla wszystkich obywateli, także dla społeczności izraelskich Arabów. Gantz ma cały miesiąc, ma 28 dni, może w razie czego przedłużyć to kolejne 14 dni i wszystko będzie zależało od tego, czy uda mu się przekonać Izraelczyków, że warto stworzyć rząd wielkiej jedności narodowej, czyli taki, który miałby także poparcie trzeciej siły w parlamencie, czyli partii arabskich. Ale jednocześnie chyba trzeba przyznać Netanyahu, że groźba 4 wyborów w ciągu roku w Izraelu to jest perspektywa jednak realna. To jest możliwe, że Bennemu Gantzowi ta koalicja się nie uda i koalicję nie stworzy i rząd nie powstanie. Tak jest, znaczy to jest absolutnie bardzo realny scenariusz. Zresztą już taka sytuacja miała miejsce w poprzednich wyborach, bo ani Netanyahu, ani później Gantz nie byli w stanie w podobnym układzie sił powołać koalicji. I dzisiaj faktycznie opcja 4 wyborów, czyli tak mniej więcej po wakacjach, w okolicach września, ciągle jest na stole. W Izraelu w tle rozpoczęła się też dyskusja dotycząca tego, jak państwo reaguje na epidemię. Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii w tej chwili jest de facto cyfrowa inwigilacja przez Shin Bet, izraelskie służby specjalne, które metodami operacyjnymi miałyby wychwytywać osoby zarażone i te metody operacyjne byłyby właściwie poza taką standardową kontrolą, jaką zwykle takie służby są objęte w państwie demokratycznym. Krótko mówiąc, że sposób odpowiedzi na koronawirusa będzie jednocześnie zagrożeniem dla demokracji izraelskiej. To zdecydowanie może być zagrożeniem dla demokracji izraelskiej i w zasadzie o tym od dawna mówią środowiska opozycyjne, które oskarżają premiera Netanyahu, że ten z jednej strony zawłaszcza sobie państwo, to znaczy wykorzystuje wszystkie instrumenty państwa do tego, żeby chronić nie tylko bezpieczeństwo kraju, ale przede wszystkim bezpieczeństwo swoich własnych interesów. I tutaj obawy są takie, że przy okazji właśnie dzisiaj geolokalizacji osób zarażonych czy znajdujących się w kwarantannie, powiedzmy Shin Bet miałby przestrzegać innych Izraelczyków, którzy na przykład znajdą się w pobliżu tych osób zakażonych, to dzisiaj obawy są takie, że tak daleko idące środki inwigilacji mogą być wykorzystane przeciwko konkurentom politycznym, jak Benny Gantz, przeciwko szeroko zakrojonej opozycji antynetaniachu. Faktem jest to, że premier Netanyahu zdecydował się dać zielone światło bez względu na to, że dzisiaj jeszcze nie ma powołanej nowej koalicji, więc on wykorzystuje sytuację, próbuje uciec do przodu, wykorzystując te możliwości wyjątkowe, które daje mu właśnie stan wyjątkowy związany z koronawirusem w Izraelu. Wciąż de facto jest przy władzy, dopóki nie stworzony zostanie ten potencjalny nowy rząd, nowa koalicja Bennego Gantza. Będziemy obserwować sytuację. W tej chwili w Izraelu 304 osoby są zarażone koronawirusem i sytuacja rozwija się, zresztą tak jak na terenie prawie całego świata. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dziękuję bardzo. Paweł Drozd, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Jest 17.30. Ekonomia w Trójce. Zwykle o tej porze informacje gospodarcze. Dzisiaj, proszę Państwa, choć to wyjątkowe od dzisiaj, to wyjątkowe wydanie audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki, nie będzie inaczej. Oto informacje te kluczowe. Ta wyjątkowa, pierwsza, numer jeden, bez dwóch zdań, spadnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada Polityki Pieniężnej w trybie nadzwyczajnym obniżyła stopy procentowe. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego została obniżona z 1,5% do poziomu 1%. A co to dokładnie oznacza? Skąd ten ruch i właściwie po co został dokonany? O tym w audycji bardzo ważny projekt. Już teraz zapraszam po 18.30. Komisja Nadzoru Finansowego z kolei ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystują epidemię koronawirusa. Rzecznik KNF Jacek Barszczewski podkreśla, że osoby korzystające z usług finansowych powinny zachować czujność. Namawiamy do tego, aby różne podejrzane, niepokojące informacje weryfikować u źródła. Przede wszystkim takim źródłem są strony naszego banku, strony oficjalne właściwych instytucji publicznych. Apelujemy o zachowanie takiego zdrowego rozsądku i kierowania się zasadą ograniczonego zaufania. Przy okazji Komisja Nadzoru Finansowego zaleca, by z bankiem kontaktować się raczej przez internet lub telefon, a także by korzystać z elektronicznych metod płatności. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny apeluje do konsumentów o spokój w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Podkreśla, że kierowanie się rozsądkiem pozwoli m.in. uniknąć oszustów. Szef UOKiK-u podkreślił także, że szczególnie istotne jest zachowanie solidarności rynkowej i nie robienie przesadnie dużych zakupów. Kupujący robiąc bardzo wysokie zapasy. Nie mam na myśli tutaj dwudniowych czy trzydniowych, o których też ostatnio wspominał pan premier, ale mam na myśli takie prowiantowanie się na tydzień, dwa tygodnie. Często pozbawiamy możliwości zrealizowania zakupów przez osoby, które rzeczywiście tego potrzebują w ramach pewnego minimum egzystencjalnego. Zachowajmy te podstawowe również formy solidarności międzyludzkiej. Kupujmy na maksymalnie 2-3 dni po to, żeby ograniczyć wyjścia do sklepu, ale z drugiej strony w taki sposób, żeby nie uniemożliwiać robienia zakupów innym osobom, innym konsumentom. I na koniec jeszcze informacje rynkowe. To był bardzo dobry dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Nareszcie, ktoś mógłby powiedzieć, kluczowy indeks WIG20 zyskał dzisiaj 6,5%. Waluty za to, proszę Państwa, drożeją i to jak? Euro kosztuje teraz 4 zł 47 groszy. Dolar po 4 zł 7 groszy. Frank szwajcarski, uwaga, 4 zł 22 groszy, a był taki moment dzisiaj w trakcie dnia, kiedy kosztował nawet 4,26. I wreszcie funt brytyjski po 4,90 zł. Przypominam, Ekonomia w Trójce wróci, jak zwykle, jak codziennie po 18.30 porozmawiamy o znaczeniu obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. A teraz jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie raczej umiarkowane, no ewentualnie gdzieniegdzie duże. Na Pomorzu oraz na południowym wschodzie miejscami, w centrum także. Możliwe słabe opady deszczu, wysoko w Karpatach to poprusze śnieg. Na południowym zachodzie i lokalnie w centrum to ważne, możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To nie będzie bardzo ciepła noc. Temperatura od 0 stopni na Podhalu, 1 na północnym wschodzie do 5 stopni na zachodzie i 6 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mm-hmm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No.

podaje się jej do ręki i dlatego, no. Słuszna uwaga, słuszna sugestia. Bardzo dziękujemy. Podamy dalej. 227 trójek. O, takie telefony bardzo lubimy. Dzień dobry. Mariusz z tej strony. Chciałbym na antenie radia podziękować mieszkańcom Jędrzychowic i Zgorzelca, którzy donoszą wodę na autostradę, do autostrady dla kierowców stojących w korku przed przejściem granicznym już od ponad 20 kilku godzin. Taki nam się trochę kącik drogowy zrobił. Bardzo dziękuję za ten telefon. My także serdecznie pozdrawiamy. 227 trójek, mówię kącik drogowy, bo jest jeszcze jeden. Dzień dobry. Państwo mieliście przed 17 taką audycję dotyczącą korków na granicach. Nie udało mi się jej wysłuchać. Ale czy tam może padło pytanie i odpowiedź, gdzie na bieżąco można tę długość tego korka sprawdzić? Będziemy za 7 godzin na granicy i chcielibyśmy wybrać najlepsze przejście. Bardzo dziękuję za to pytanie. Sprawdziłem, szanowny słuchaczu, jest taka strona, którą polecam, granica.gov.pl. Tu są opisane czasy oczekiwania na różnych granicach. Proszę zerknąć, proszę zobaczyć, jak ta sytuacja tutaj dokładnie wygląda, ale z tego, co usłyszeliśmy od wiceministra, no właśnie w tej rozmowie, o której pan mówił, sytuacja może się zmieniać. Jak to mówią politycy w tych sytuacjach, w takich okolicznościach, sytuacja jest dynamiczna. Warto zatem śledzić te informacje, między innymi za pośrednictwem tej strony, powtarzam, granica.gov.pl, także za pośrednictwem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bo jak usłyszeliśmy w tej rozmowie, rozważane są takie opcje, by niektóre granice przeznaczyć szczególnie dla ruchu ciężarówek, by ten transport towarów był nieco szybszy, by ten łańcuch dostaw nie pozostał w jakiś sposób zakłócony. Więc proszę informacje śledzić, proszę słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli takie informacje do nas dotrą, natychmiast je Państwu przekażemy. Sytuacja jest rzeczywiście rozwojowa. W programie Trzecim Polskiego Radia Puls Trójki za chwilę i Beata Michniewicz. Is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. This is the show. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, jeszcze widno, to powiem dzień dobry. Jak Europa radzi sobie z pandemią koronawirusa z Chin? Co mogą robić i co powinny robić instytucje Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy polityka zdrowotna jest domeną władz krajowych? Naszymi gośćmi są posłowie do Parlamentu Europejskiego w Łodzi, Joanna Kopcińska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I w Częstochowie przy telefonie Marek Balt z Lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Państwo są również na pewnego rodzaju kwarantannie, bo Parlament Europejski zawiesił sesję i pracę w komisjach. Pani poseł? Faktycznie parlament nie pracuje. Jest tak zwany biały tydzień. Sesja w ubiegłym tygodniu miała odbyć się w Strasburgu. Odbyła się w okrojonej wersji w Brukseli. Ale co ważne, na tej sesji, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy rozmawialiśmy o rezolucji na temat koronawirusa, dramatycznie brzmiały głosy Włochów. Zapamiętałam zwłaszcza jedno wystąpienie z innej frakcji niż ta, w której zasiadają posłowie wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie z EKR-u. Z innej frakcji posłanka do Europarlamentu Włoszka w dramatycznym apelu prosiła Unię o pomoc, wyrażając swoją dezaprobatę do dotychczas podjętych działań przez Komisję Europejską. W sytuacji pandemii wirusa COVID, w której się znaleźliśmy, to czas wyjątkowy. Jest to globalne wyzwanie dla wszystkich. I wtedy nie obowiązuje ta reguła, pani poseł, że polityka zdrowotna jest domeną państw krajowych, bo to jest coś o zasięgu ogólnoeuropejskim i jest to sytuacja kryzysowa, zupełnie nadzwyczajna, taka, z którą chyba Europa, jeśli chodzi o zdrowie, do tej pory nie miała do czynienia. Nie miała, dlatego w tak trudnym momencie uważamy, że Europa musi działać wspólnie i okazać solidarność. Przecież ta presja wywierana na systemy opieki zdrowotnej i przedsiębiorstwa dotyczy wszystkich państw członkowskich. A pragnę przypomnieć, że są wśród państw Unii Europejskiej takie kraje jak Włochy, Hiszpania czy Francja, które już teraz według ekonomistów prawie na pewno będą w recesji. To, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji. To jeszcze o tym porozmawiamy, ale bym chciała jeszcze o tych Włoszech, chciałabym włączyć do rozmowy pana posła Marka Balta. Czy Włosi mają słusznie pretensje do Unii, że nie ma solidarności pomiędzy może wszystkimi unijnymi obywatelami, a nie tylko instytucjami europejskimi, a obywatelami włoskimi? Ja przypomnę trochę faktów. Kiedy rozpoczęła się ta pandemia w Chinach, bardzo niewiele osób zwracało na to uwagę, a już 9 stycznia Komisja Europejska wydała pierwsze ostrzeżenie w systemie wczesnego ostrzegania i reagowania i od tego czasu państwa członkowskie wymieniają się informacjami w czasie rzeczywistym. Ale niestety Włosi postanowili utrzymać sezon narciarski w Alpach, czym doprowadzili do zarażenia siebie i wszystkich krajów europejskich, bo wybrali zarobienie pieniędzy, a nie bezpieczeństwo zdrowotne. Instytucje unijne... Przepraszam, panie pośle, ja myślę, że nikt się takiej skali tego kryzysu nie spodziewał, bo pamiętamy jeszcze SARS sprzed kilkunastu lat i wtedy to nie dotknęło Europy w takim stopniu. Ona nie była tak jak teraz centrum pandemii. Pani redaktor, 24 stycznia było już 830 zarażonych w Chinach, 10 dni później 250 tysięcy. Ta pandemia, ja ją śledzę od samego początku, ponieważ ja na koniec roku, ubiegłego roku byłem w Chinach i widziałem, jak się już wtedy do tego przygotowano. Na lotniskach stały kamery termowizyjne w krajach azjatyckich. Już śledzono to, co się dzieje. U nas niestety w Europie trochę to jest prowizorka, gdzie ludzie podchodzą i badają innych pirometrami ręcznymi. Tamto już jest, tamto było już wcześniej inaczej przygotowywane. No tak, niestety, ale państwa narodowe zlekceważyły te sygnały, które płynęły z Chin. Niektóre zlekceważyły bardziej, niektóre zlekceważyły mniej, ale może to jest, taka nauczka, żeby jednak w takich sytuacjach głos wiążący miały instytucje europejskie, które razem ustalają na podstawie konsultacji z ekspertami strategię walki. To by trzeba było zmienić traktaty, no więc właśnie. Za opiekę zdrowotną odpowiedzialność mają państwa i państwa sobie kształtują tą opiekę zdrowotną. Zobaczmy, co w tej chwili robi nawet Boris Johnson, tak? Naraża społeczeństwo brytyjskie. To tak samo Hiszpanie nie reagowali. Ja brałem udział w Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia, bo to jest komisja, która ma właśnie ochronę zdrowia i ochronę środowiska pod swoimi pieczą. Tam były pytania do pani komisarz i było bardzo niewiele pytań dotyczących epidemii SARS. Ludzie byli zainteresowani innymi rzeczami, a nie tym, co się dzieje w Chinach. Przepraszam, pomoc dla Chin, muszę, to teraz pani się tu włączy. Teraz muszę się pani poseł Kopcińska teraz. Jestem członkiem komisji ENVI, czyli Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. Ja też. Zadaję mnóstwo pytań, dlatego państwa zaprosiłam. W formie ustnej, pisemnej. Zgłosiłam również do komisji, chociażby pani pośle w ostatni czwartek, 12 marca. Priorytetowe zapytanie. W momencie, ale proszę mi nie przeszkadzać. Proszę mi dać wypowiedzieć się, ja panu nie przeszkadzałam, chcę odnieść się do bardzo ważnej kwestii. 12 marca na stronach Komisji Europejskiej pojawiła się informacja o anulowaniu przetargu z 28 lutego na temat o przetargu osobistej odzieży ochronnej, którą Komisja prowadzi w ramach wspólnych zakupów medycznych. 12 marca ten przetarg został anulowany. Natychmiast, kilkanaście minut po, zgłosiłam priorytetowe pytanie do Komisji Europejskiej. Dlaczego w świetle dramatycznej sytuacji we Włoszech i rozwoju zakażenia COVID w Europie oraz wielokrotnie podnoszonej kwestii zapotrzebowania na odzież ochronną przez państwa członkowskie ten przetarg został anulowany? Pytałam, no dobrze, ale wie pani, że dopiero 11 dni temu Polska przystąpiła do tego systemu. Ale proszę pana, Polska z inicjatywy Polski odbyło się spotkanie 6 marca ministrów zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej i podpisana została deklaracja przystąpienia do wspólnych zakupów. Ale co z tego, skoro wcześniejsze zakupy, przetarg ogłoszony 28 lutego został anulowany. Panie pośle, rozmawiajmy o faktach, bo oczywiście Unia teraz uruchomiła 13 marca, zostało ogłoszone przez Komisję Europejską i informacja w sprawie uruchomienia dostępnych środków w ramach polityki spójności, które mają na celu pozyskanie jeszcze większych środków finansowych dla naszych systemów opieki zdrowotnej i rynków pracy. No właśnie, ale chciałam uściślić. Niewystarczające. Przepraszam, niewystarczające. Pani poseł, chciałam to uściślić, bo to są środki, to nie są środki, które dostaliśmy dodatkowo. Dodatkowo właściwie to jest 1 125 000 euro. Ten miliard wynika z tego, że nie musimy zwracać niewydanych pieniędzy, natomiast 7,4 miliarda euro z Unii to jest właśnie z polityki spójności, czyli to nie jest tak, że Unia miała jakąś rezerwę na takie sytuacje i dzieli się tą rezerwą z dotkniętymi krajami. Zgadza się, panie pośle? Oczywiście, tak, że to się zgadza, bo przecież Unia ma pieniądze, te, które wpłacą państwa członkowskie. Tych dochodów własnych jest bardzo niewiele. W tej chwili dopiero się toczy dyskusja nad tym, żeby dla instytucji unijnych zapewnić dochody własne. Ale dobrze, że Unia podejmuje takie decyzje, że będzie ograniczała biurokrację, że będzie te pieniądze można przeznaczyć na opiekę medyczną, na ochronę ludzi i na inwestycje zmniejszające kryzys. Bo przypomnę, 80% ludzi w Polsce nie ma oszczędności. Wielu ludzi pracuje na umowach śmieciowych. Tym ludziom zaraz się skończą rezerwy, zapasy finansowe, nie mają pracy, im trzeba pomóc. I dzisiaj trzeba wprowadzić system, który doprowadzi do tego, że oni pójdą na tak zwane postojowe za 80% wynagrodzenia, a te pieniądze będą być może z funduszy unijnych albo z rezerw państwa polskiego, panie pośle, być może z funduszu pracy przekazywane. A dla co tych gorsza, mogą też powiedzieć, że mają to w nosie, kwarantanny reżimy, otwierają, bo potrzebują pieniędzy. Bo żyć. Potrzebują pieniędzy. Ale na jedzenie. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że parlamentarzyści, posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają komisję do uruchomienia również nowych środków, które są dostępne w budżecie na rok 2020 za pomocą niewykorzystanych środków i instrumentów elastyczności. I to trzeba robić już, a nie dużo mówić, bo Unia tak, pewne działania podjęła, ale stanowczo za mało. I ja jeszcze chcę pani redaktor jedną ważną rzecz powiedzieć, bo oczywiście ta epidemia, pandemia ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia odbije się na wszystkich państwach, ale w Polsce mamy stabilną sytuację finansową, sektor finansowy jest w dobrej kondycji i u nas może być spowolnienie gospodarcze. Oczywiście szykuje rząd, powołany został zespół, żeby wesprzeć wszystkie te osoby, które poniosą straty w związku z ograniczeniami nałożonymi przez wybuch tejże epidemii. Ale chcę zwrócić uwagę, że w tych państwach powołuje się na ekonomistów, ekonomistów Europy, ekonomistów nie tylko Polski, którzy mówią, że Niemcy, Francja i Włochy prawie na pewno będą w recesji. Przecież proszę zwrócić uwagę, że... ale mamy niewiele czasu, chciałabym wrócić do wspólnych działań Unii Europejskiej. Strefa euro jest z większym długiem niż Polska. Włochy według Międzynarodowego Funduszu Walutowego do 134% PKB, Grecja 171%. Tam grozi recesja, kryzys i to ogromny. Pani poseł, trzeba robić chciałam wszystko, żeby wesprzeć tych, którzy granic. Mogą stracić pracę. Komisja Europejska proponuje zamknięcie granic zewnętrznych. W tej chwili obraduje zdalnie Rada Europejska, między innymi w tej sprawie. Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Bo jednocześnie Komisja Europejska spodziewa się poluzowania tych obostrzeń, które wprowadziły takie kraje jak Polska, Słowacja, Czechy, dotyczące właśnie zamknięcia granic. Czy można się zgodzić na poluzowanie? Dlatego, że w tej chwili już są zatory. No właśnie, ja też jestem za tym, co proponuje Komisja Europejska. Powinniśmy ograniczyć ruch poza granice i z zewnętrznych i spoza zewnętrznych granic Unii Europejskiej, ale my jako Polska powinniśmy otworzyć granice dla ruchu, dodatkowe przejścia dla ruchu towarowego. 50 kilometrów korków, w których stoją tiry z towarami potrzebnymi dla polskich przedsiębiorców, którzy jeszcze pracują, którzy funkcjonują, to jest jakiś problem. W tych kolejkach również stoją rodziny z dziećmi po 20 godzin bez jedzenia, bez picia. Musimy reagować na to, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że to się skończy. Akurat nie będę tutaj krytykował rodziny z dziećmi, rządu, co to się ale skończy. Dzisiaj, natomiast... ale dzisiaj, tak, ale dzisiaj trzeba reagować na to, co się dzieje. I nie wolno ale reagować. Panie pośle, właśnie reagować, a nie dużo mówić. A Komisja Europejska bardzo dużo mówi, za mało działa, bo sporo zrobiła, ale zrobiła stanowczo. To są kompetencje rządu, a nie Komisji Europejskiej. Dlatego też decyzje poszczególnych rządów, chociażby o, panie pośle, o ograniczaniu ruchu, pokazują też siłę państw członkowskich, które w sytuacji kryzysowej najszybciej są w stanie zareagować na zagrożenie. I to zrobiła Polska. Chwalą nas Niemcy. No tak, ale ja przykład pani wie. Krajów członkowskich Unii Europejskiej. No, poza granicami teraz ja jedno zdanie, dobrze bardzo proszę. Ursula von der Leyen, pani poseł, skrytykowała Polskę, że zamyka granice w sytuacji, kiedy ten wirus już właściwie jest wirusem bez granic i jest wszędzie. Proszę zauważyć, że Polska wyciągnęła wnioski z tych zachorowań, o których wspominał pan poseł na wstępie w Chinach. My już wtedy przyjęliśmy przygotowania. Podjęliśmy przygotowania. Sprawnie działają służby medyczne, bardzo sprawnie. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, inspektorom sanitarnym, pracownikom laboratorium i wszystkich pani służb, poseł, które sprawdziły się. Ale rozmawiamy o Unii Europejskiej przede wszystkim i dlatego ja pytam, czy pani byłaby w stanie zaakceptować takie myślenie, żeby troszkę poluzować tę blokadę na granicach w momencie zamknięcia zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Myślę pani redaktor, że ta decyzja zapadnie właśnie w czasie teraz trwającej konferencji z szefami rządów, bo to jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Nasz rząd, nasz prezydent, nasz premier, nasze służby zareagowały prawidłowo. Zostawmy im decyzję. dzieje, bo oni mają pogląd na całą sytuację w kraju i w Europie. Oni podejmują odpowiedzialne decyzje, żeby chronić Polaków. To jest priorytet naszego rządu i wszystkie jeszcze siły jedno zdanie, i środki są na to Marek skierowane. Marek Balt i kończymy. Jedno zdanie. Jak najbardziej trzeba poluzować dla ruchu towarowego i dla biznesowego, ograniczyć ruch turystyczny, bo to nie jest czas na podróżowanie turystyczne. To już jest zrobione. Ale trzeba doprowadzić do tego, żeby uruchomić szlaki transportowe towarów, bo za chwilę zabraknie towarów w Polsce, a nasi przedsiębiorcy to, co produkują, nie będą dziękuję mieli się dziękuję Państwu sprzedać. Ale bardzo. Proszę nie straszyć, Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość, i Marek Balt, Lewica, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagra.